Mga kapasta, ako po ito si Neb Quero. Kagaya po nung in-announce ko sa Facebook page natin, ia-adapt natin dito sa Pinoy Creepypasta yung segment ko sa side channel natin na Neb Quero Stories na Kapasta Confessions. Sa mga hindi po nakakaalam sa segment na ito, ganito po yan. Doon sa Facebook page ng channel ay magpo-post ako ng tanong o ng topic. Ngayon yung mga may experience o kwento na related sa topic na yon ay pwedeng mag-send ng kwento nila. Tapos babasahin natin dito sa YouTube. May ilang episode na yan sa Neb Quero Stories. Yung mga hindi pa po nakasubscribe doon, sana po ay makadalaw kayo. Anyways, gagawa tayo ng horror version ng segment na yan. At tatawagin nating Kapasta Horror Confessions. Dito po yan exclusive sa Pinoy Creepypasta. At ang unang question o topic natin ay ito. Share kayo ng experience nyo sa isang tao na sa tingin nyo ay hindi pangkaraniwang tao. Yan po ang mga babasahin natin ngayon. At ang daming nag-send kasi medyo matagal nang nakapost yan. Anyways, simula na po tayo mga kapasta. Ito po ang Kapasta Horror Confessions. Sana po ay magustuhan nyo. Nasa punto ako ng buhay ko noon na pakiramdam ko ay wala akong mararating. 25 years old, walang ipon, nawalan ng trabaho. At pinagagalitan ako sa bahay dahil hindi makahanap. Isang buwan pa lang naman akong hindi nagtatrabaho noon pero kung makapagsalita yung mga magulang ko ay para bang isang taon na akong hindi nakakapagbigay. Nung may trabaho ako, ang dalas nilang magpabili ng kung ano-ano. Kaya wala akong naipon. Nung mawala, kulang na lang patayin nila ako dahil sa sobrang galit. Sobrang toxic talaga ng kultura natin, Sir Neb. Nakakabwisit maging panganay sa Pilipinas. Dahil bad trip sa mga magulang ay umalis ako ng bahay. Hindi ko alam kung saan pupunta. Naglalakad-lakad lang ako kahit walang lugar na pupuntahan. Mga alas 5 ng hapon yon, kaya di ko ramdam ang init. Sa paglalakad, napunta ako sa isang bakanting lote. Mabababa lang yung mga damo, kaya may mga batang naglalaro. May mga dalagita at binatilyo ding nakatambay at nagkukwentuhan. Habang pinagmamasdan ko yung mga bata, naisip ko na ang sarap talagang maging bata. Parang napakalayo nila sa problema ng mundo. Nung makahanap ako ng pwesto sa bakanting lote kung saan ako makakapag-isa, ay hindi na ako nag-alangan sa pag-upo. Ilang minuto lang ay may tumabi sa aking matandang lalaki. Puting-puti na yung buhok niya at nang tignan ko yung mga mata, ay mukhang nanlalabo na. Bilang taong hindi sanay ma-approach ng estranghero, ay nagpatay-mali siya lang ako. Nung magsalita yung lalaki, ay biglang natuon yung atensyon ko sa kanya. May garalgal pero malumanay yung boses niya. Lilipas din daw ang lahat ng mga bagay. Pinakinggan ko ng mabuti yung mga sinabi niya. Parte daw ng buhay natin ang magdusa. Pero sa bawat pagdurusa ay may katapat daw na ginhawa. Kailangan lang daw nating ituring na parte ng siklo ng buhay ang mga pagdurusang yan. Bago umalis yung matanda, tinapik niya pa ako sa balikat na naging dahilan ng pag-iyak ko. Binanggit niya yung pangalan ko kahit hindi ako nagpakilala. At hindi ko malilimutan yung mga salitang sinabi niya. Ipagpatuloy mo lang ang buhay. Pagkasabi noon ng matanda, ay umalis na siya sa tabi ko. Hindi ko na siya sinundan ng tingin kasi tuloy-tuloy na yung pag-iyak ko. Sir Neb, ito po ang story ko doon sa bagong segment mo. Yung tungkol sa hindi pangkaraniwang tao compilation. Ang taong nakilala ko na sa palagay ko ay hindi pangkaraniwan ay walang iba kundi ang classmate kong si Darson. Nakaklase ko noong high school. Maliit lang naman ang school namin dahil nasa maliit na bayan lang kami sa probinsya. Iilan lang talaga kaming estudyante. Si Darson, kilala ko na siya mula pa noong first year hanggang magkaiba na kami ng section. Marami kasi akong naririnig na kwento tungkol sa kanya na weirdo nga raw at loner. Pero naranasan ko yung pagiging weirdo niya nung maging classmates kami pagdating ng third year. Pareho kami ng apelido dahil common yon sa lugar namin. Kahit hindi kami magkamag-anak talaga, magkatabi lang yung upuan namin ni Darson. At doon ko nakita yung mga kawirduhan niya. Madalas ko siyang marinig na bumubulong-bulong. Tapos kapag napapatingin ako sa kanya, ay bigla siyang lilingon sa akin at kukunutan ako ng noo. Sinasabihan niya akong chismoso dahil nakikinig daw ako sa usapan nila ng kaibigan niya. Kapag tinatanong ko siya kung sinong kaibigan ang kausap niya, ay tinatawanan niya lang ako at lalagpas ang tingin niya sa akin. Kinikilabutan ako kapag ginagawa niya yon, kaya mapapalingon ako sa likod ko. Wala naman akong nakikita kaya titingin uli ako sa kanya. Pero nakafocus na sa ibang bagay yung atensyon niya. Nabuo sa isipan ko noon na may sayad si Darson, kaya magmula noon ay hindi ko na siya pinapansin. May nangyari lang noon na lalong nagpawirdo ng paningin naming lahat sa kanya. Isang teacher kasi namin noong fourth year ang pilit niyang kinukumbinsi na huwag munang lumuwas ng Maynila sa hindi malamang dahilan. Nag-iiyak talaga siya noon, pero ayaw namang sabihin kung bakit. Lalo lang tuloy siyang napag-isipan na nababaliw. Ang siste, maaaksidente pala ang bus na sinasakyan ni ma'am at mapuputulan siya ng mga paa. Alam mo, Sir Neb, sinisi ni Darson ang sarili niya. At may mga nagsabi na naririnig nilang may kinakausap siya at sinasabing dapat ay sinabi niya kay ma'am ang nakita nila. Hindi nakagraduate ng high school si Darson, Sir Neb, dahil nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagpapakalunod. Nakakapanindig balahibo yung sulat na iniwan niya. Hindi ko kaya. Nandiyan na sila. Hindi namin sila mapigilan. Hello po, Sir Neb. Meron po akong storya dyan sa topic mo. Ako nga pala si Rafi at nangyari ito noong high school. Lagi akong nagko-commute noon, papasok at pauwi. Malayo sa bahay namin ang pinapasukan kong high school. Uwian. Pasakay na dapat ako ng jeep nang madaanan ang nagtitinda ng fishball. Siyempre, ginastos ko na yung tira kong baon. Habang nakaupo sa may waiting shed, ay nakita ko itong batang babae na nakatingin sa direksyon ko. Parang basahan yung suot na damit at madumi yung muka. Naawa ako dun sa batang babae. Ang ginawa ko po ay binigay ko yung kinakain ko doon sa bata. Tapos bumili pa ako ng palamig para na rin may panulak siya. Tuwang-tuwa yung bata. Nakangiti siya habang kumakain. Nung makita kong halos puno na yung jeep na nakatambay doon sa kanto, tumayo ako para sumakay na sana. Bigla akong hinawakan sa kamay ng bata. Tapos narinig ko sinabi niya, "Kuya, huwag ka munang sumakay." Sabi niya. Paglingon ko ay muntik na akong mapasigaw sa gulat, Sir Neb. Hindi ko alam kung pinaglalaruan lang ako ng sarili kong mata. Malinis na yung suot na damit ng bata. Ang ganda at ang puti ng mukha niya. At parang kumikinang yung buong katawan niya. Kinusot-kusot ko yung mata ko. At pagtingin ko ulit, bumalik na sa dati yung itsura ng bata. Maruming suot, mas maduming mukha, nakangiti. Sapat na yon para makumbinsi niya ako na huwag sumakay doon sa jeep na yon. Naupo ako kasama yung bata hanggang sa may pumalit ng bagong jeep. Habang nasa biyahe ay hindi mawala sa isip ko yung batang babae, lalo na yung kumikinang niyang itsura na hindi ko alam kung bunga lang ng imagination ko o totoo talagang nakita ko. Pagdaan ng jeep sa may tulay, biglang bumagal yung andar namin. Ang daming tao. Pagsilip ko sa bintana, doon ko nakita yung jeep sa gilid ng kalsada na nakataob. Halos nayupe dahil sa pagsalpok sa isang pampasaherong bus. Yun dapat yung jeep na sasakyan ko, Sir Neb. Lima raw yung patay, kasama yung driver. Yung ibang pasahero, sugatan at karamihan ay critical daw sa ospital. Kinilabutan ako sa pagkakataong yon. Hanggang makauwi ay tulala pa rin ako. habang iniisip na kung sumakay ako doon, baka isa rin ako sa mga pasaherong sinugod sa ospital. Madalas magdilim ang paningin ko nung early 20s ko. Kaya naman madalas din akong napapabasag ulo. Awa na rin siguro ng Panginoon kaya hindi ko nagawang pumatay. Maaga ako nakapag-asawa. 21 pa lang ako ay nabuntis ko na ang misis ko na 19 pa lang that time. Nag-live-in agad kami at mas inuna naming pag-ipunan ang gastos sa panganganak kesa yung kasal. Nung ikatlong buwan ng misis ko ay dumalas ang pag-aaway namin dahil nawalan ako ng trabaho. Nagpaparaya ako dahil buntis ang asawa ko. Kaya naman kapag malapit na akong sumabog ay lumalabas na lang ako ng bahay. Baka kasi kung ano pa ang magawa ko sa sobrang galit. Kapag lumalabas ng bahay ay madalas akong nagpupunta sa waiting shed na malapit sa inuupahan namin. Nilalabas ko yung galit sa pamamagitan ng pagsisigarilyo. Pinapakalma kasi ako ng lamig na dinudulot nito sa aking lalamunan. Habang nakaupo at nagsisigarilyo sa waiting shed, ay may lalaking tumayo sa harap ko. Tumitig lang sa akin yung lalaki, pero narinig ko bigla yung boses niya. Umaalingaw-ngaw sa utak ko, kahit hindi siya nagsasalita. May mga inuutos siya, may malalagim na bagay na pinapagawa, at may mga bastos na bagay na sinasabi. Ito ang ilan sa mga sinabi ng lalaki na hindi ko makalimutan. Hindi ba may kutsilyo doon sa bahay niyo? Bakit hindi mo gamitin yon doon sa asawa mo? Sigurado ka bang ikaw ang ama? Baka naman ako yung nakabuntis sa asawa mo. Sumama ka na sa dilim. Hindi masaya dito. Marami pang sinasabi sa utak ko yung lalaki, pero naghalo-halo na. Habang inuutusan ako ng lalaki at kung ano-anong pinapasok sa isip ko, ay iniisip ko naman yung asawa ko at yung magiging anak namin. Hindi ako nagpadaig, Sir Neb. Nung paulit-ulit kong sabihin sa isip ko na hindi ko gagawin yan, hindi ako yan, ay doon lang huminto yung lalaki sa pagtitig. Umalis din siya kaagad sa harapan ko. Sinubukan kong habulin pero hindi ako makatayo sa sobrang takot. Sinundan ko na lang ng tingin yung lalaki hanggang sa maglaho siya sa dilim. Sa gabing yun, Sir Neb, ay naisip kong nagpakita sa akin ang demonyo. Sir Neb, magsisend po ako ng story tungkol sa topic na pinost mo. Ngayon pa lang ay sasabihin ko ng kakaiba itong nangyari sa akin. Second life ko na ito kung tutuusin. Papauwi na ako noon ng Cavite at naisipan kong mag-taxi dahil traffic. Gusto ko rin kasing matulog sa taxi na walang inaabalang pasahero. Nung ako na yung sasakay ng taxi ay bigla akong hinarang ng isang lalaki. Yung lalaking yun ay wala naman sa pila kanina, kaya nakaramdam ako ng pagkairita. Huwag raw akong sumingit. Nakipagtalo pa ako na ako ang nauna doon sa babaeng pinasakay niya. Sa sobrang inis ko doon sa taxi ay tinandaan ko yung plate number, pati yung pangalan, at tinype sa notes ng cellphone ko para kung sakaling i-report ko ay may detalye na ako. Pagkaalis ng taxi, doon lang ulit nagsalita yung lalaki. Magpasalamat ka sa akin, sabi niya. Hindi mo pa oras, kaya hindi ikaw ang pinasakay ko. Tinawanan ko lang yung lalaki. Sa isip-isip ko pa hala, nababaliw na ata si kuya. Nung makasakay na ako ng taxi, ay humupa na yung galit ko. Sumakay ako sa tabi ng driver. Pumikit agad ako ng makaupo. Pagkamulat ko ay nagulat ako sa traffic na nadatnan namin. May nangyari daw na banggaan, sabi ng driver ng taxi. Pipikit na sana ako pero hindi ko napigilang hindi makiusyoso. Kaya naman sinilip ko yung mga sasakyang nagbanggaan. Sir Neb, nung makita ko yung taxing yupi-yupi yung harapan, ay bigla na akong kinilabutan. Pamilyar sa akin yung pangalan. Nung masilip ko yung plate number, ay agad kong tinignan yung tinype ko sa notes. Nagtugma. Nung ma-realize ko na ako sana ang nasa taxing yon, ay halos sumabog yung ulo ko sa takot. panay ang pasasalamat ko doon sa lalaking pumigil sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ay wala na sana ako sa mundong ito. Pagkalampas namin sa aksidente, ay muli kong nakita yung lalaking nakasagutan ko sa pila ng taxi. Nakatingin sa akin habang nakangiti. Hindi ko alam kung paano siyang nakarating sa harapan namin. Pero nasisiguro ko, Sir Neb, hindi tao yung lalaking yon. Hello Sir Neb and everyone na nakikinig sa inyong channel. Pakitago na lang ako sa pangalang Joyce. Isishare ko lang po ang kakaiba kong karanasan sa isang pasyente noong nagtatrabaho pa ako riyan sa atin bilang nurse sa isang pangmayaman na ospital sa city. Yung isang partikular na pasyente na yon ay tawagin na lang nating Mr. Z. Si Mr. Z ay madalas magpa-confine kahit wala naman talagang sakit sa katawan. Sabi ng mga anak niya ay maarte lang daw talaga at gusto na inaalagaan siya. Bago pa ako makapasok sa ospital na yon ay naikukwento na nga ng ibang nurse at staff ang kakaibang trip na yon ni Mr. Z. Hindi naman siya masaway kasi nagbabayad naman. Tsaka isa pa, parang VIP na nga siya. Takang-taka kami sa trip na yon ni Mr. Z. Pero mas nakakapagtaka na sa 12 niyang anak ay tatatlo na lang ang natitira. Namatay raw yung siyam sa hindi malamang dahilan. Ang nakakapagtaka pa, simula raw yon noong mawili si Mr. Z na magpa-confine na magpa-confine kahit wala siyang sakit. Mga kapwa nurse ko ang nagkukwento noon na sa tagal ng araw na ginagawang hotel ni Mr. Z ang ospital ay isa-isang nauubos yung mga anak niya. May isang nurse nga raw ang nagsabi sa isa sa mga anak niya na baka dahil sa exposure sa ospital ng mga kapatid nila ay nakasagap na ng kung ano-anong karamdaman. Pero hindi raw pinapansin noong anak na napagsabihan. Para bang hindi naniniwala o naiisip na posibleng ang mangyari yon. Noon ngang pumasok ako sa ospital ay tatatlo na lang ang mga anak niya. Pero may kakaiba pang nangyari, Sir Neb. Isang bisita pa ni Mr. Z sa ospital ay may kasama na silang dalawang bagong binata na nalaman namin na long lost sons daw ni Mr. Z. 2 bago ako mag-resign dahil natanggap na ako rito sa Japan, ay isa sa mga anak ni Mr. Z ang misteryosong namatay. Tapos may panibagong long lost daughters na naman siya. Daughters kasi, 3, Sir Neb. Hindi namin alam kung anong klaseng tao yung si Mr. Z at kung ano ang misteryong bumabalot sa palagi niyang pagpapa-confine. Pati na rin siyempre yung kamatayan ng mga anak niya at paglitaw ng mga nawawalang anak niya raw. Hindi ko po sariling kwento itong isishare ko, Sir Neb. Galing ito sa lolo ko na halos 5 years na rin pong patay. Taong 1996 daw yon. Pauwi siya sakay ng bus. Nung pumasok siya tumabi siya sa isang binatang lalaki na may sombrero na parang magician at naka long sleeves na pula. Sabi ni Lolo, pagkaupo na pagkaupo niya ay naramdaman niya raw na may mali sa katabi niyang binata. Ilang oras sa biyahe, kinalabit siya ng binata. Naramdaman niya na sobrang init ng daliri nito. Paglingon ni Lolo, nakita niya na binibigyan siya ng barya ng nakapulang lalaki. Isang malaking barya na walang nakaukit pero may nakalagay na hugis krus sa gitna. Siyempre tinanong ni Lolo kung para saan yung barya na yon. Pero hindi sumagot yung lalaki. Nginitian lang siya. Nakita ni Lolo na parang may lumalabas daw na usok mula sa labi ng lalaki. Nung kunin ni Lolo yung barya, mainit din daw. Parang yung daliri ng lalaki. Nilagay niya ito sa bulsa tapos sabi niya, nakatulog siya. Paggising ni Lolo, Sir Neb, madilim na sa labas. Kinalabit ulit siya nung nakapulang lalaki. Gusto palang dumaan kaya umusog si Lolo. Tumayo yung lalaki tapos naglakad papunta doon sa driver. Parang wala raw nakapansin dun sa lalaki. Lumapit ito tapos may binulong sa driver. Pagkatapos, naglakad sa pinto ng bus. Kahit pa umaandar ng mabilis yung sasakyan. Tumalon yung nakapulang lalaki palabas. Pagtingin ni Lolo sa bintana ay wala na yung lalaki. Naglaho na parang bula. Ilang sandali pa raw ay doon na nangyari yung aksidente. Nawalan ng preno yung bus. Sa sobrang bilis nito ay hindi nito kinaya ang matalas na liko. Kaya bumangga sa puno yung bus. Wasak yung harapan. Namatay yung driver at isa pang pasahero na nasa likod mismo nung driver. Lahat daw ng sakay, Sir Neb, ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa katawan. Pero sabi ni Lolo, siya lang ang walang tinamong kahit anong galos. Bago siya binawian ng buhay ay pinaniniwalaan niya pa rin na isang demonyo ang lalaking yon na nakatabi niya sa bus. Sinama sa libing ni Lolo yung baryang yon. Kasi kahit sila papa ay natatakot na hawakan yon. Ang pinagtataka lang namin, Sir Neb, ay kung totoong demonyo nga yung lalaking yon, bakit niya kaya niligtas si Lolo? Mike po ang pangalan ko. Kapag day off sa trabaho ay laging libangan ko ang pagmomotor. Nakakarating ako kung saan saang lugar. Minsan kasama yung mga kaibigan, minsan naman mag-isa. Madalas nga inaabot ako ng gabi kaka-absorb ng magagandang tanawin dito sa amin. Sabi ng girlfriend ko, minsan daw nagsiselos na siya. Kasi parang mas mahal ko pa raw yung motor ko kaysa sa kanya. Ang isi-share ko pong nangyari, 2 taon na ang nakakaraan. Bagong bili pa lang yung motor ko. Hindi ko na matandaan kung bakit pero ginabi ako nun. Dumaan ako dito sa kahabaan ng kalsada na halos walang mga nakatirik na bahay. Puro puno lang sa gilid, tapos mga damo. Walang poste ng ilaw kaya sobrang dilim ng daan. Medyo mabagal lang ang andar ko kasi maraming mga tumatawid na aso tsaka pusa doon. Malakas yung ilaw ko kaya nung madaanan ko yung nakahubad na lalaki sa gilid ng daan ay tumigil agad ako. Grabe yung tibok ng puso ko noon, Sir Neb. Akala ko po kasi nakatagpo ako ng patay na katawan sa gilid ng kalsada. Lumapit ako. Dahil sa ilaw ng motor, kitang-kita ko yung itsura ng lalaki. Kalbo siya. Walang suot kahit ano. Medyo payat. Nakapikit. Tatawag na sana ako ng pulis sa cellphone nang biglang tumayo yung lalaki. Doon ko lang napansin na walang tenga yung lalaki. Bilog na bilog yung ulo niya. Pero talagang nasindak ako sa sumunod na ginawa niya. Pinasok niya yung mga daliri sa bibig. Tapos narinig ko yung mahinang crack. Pag-alis niya ng daliri sa bibig ay may hawak na siyang 5 ngipin. Nilapag niya yon sa kalsada. Ngumiti siya sa akin. Halos wala na siyang ngipin sa harap. Tsaka siya tumakbo ng mabilis palayo na parang hinahabol. Estatwa lang ako na nakatayo doon, Sir Neb. Hindi alam kung anong nangyayari. Talagang litong-lito ako kung ano bang ginawa nung lalaking yon. Gusto ko na lang pong isipin na nababaliw na yung taong yon. Pero ewan ko ba, para bang may nagsasabi sa akin na hindi tao yung nakaengkwentro kong yon. Mukhang pasok po ito kaya isi-share ko na rin, Sir Neb. Ako po si Ruel, isang store clerk dito sa isang branch ng 7-Eleven sa lugar namin na hindi ko na lang babanggitin kung saan. Nangyari ito halos wala pa akong 1 buwan na nagjo-duty. Night shift ang nakatoka sa akin. Ewan, pero dito kasi sa store namin ayaw na ayaw nung mga datihan ang night shift. Naisip ko na mas konti ang customer kapag panggabi, kaya hindi na ako nagreklamo. 2 kami noon na naka-duty. Halos 2:00 na ng umaga kaya bihirang-bihira ang bumibili. Nagbabasa-basa ako noon nang marinig ko na may pumasok. Paglingon ko, nakita ko itong matandang babae na nakangiti. Labas ang lahat ng ngipin niya. Lumapit siya sa counter tapos tinitigan ako. Sa totoo lang, Sir Neb, talagang nakaramdam ako ng konting takot na hindi ko alam kung saan galing. Tinanong ko kung anong bibilihin niya, pero hindi siya agad sumagot. may kinuha siya sa dala niyang sling bag, tapos nilagay sa counter. 1,000. Gusto raw niyang bilihin ang atay ko. Hindi ako nakasagot. Napakunot ako ng noo kasi hindi ko gets kung nagbibiro lang ba siya. Tapos inulit niya ang sinabi niya. Bibilihin niya raw ang atay ko. Hinanap ko yung kasama ko sa mga stalls. Wala siya roon. Baka may kinakausap sa cellphone. Hinarap ko si Lola. Hindi maalis-alis yung ngiti sa mukha niya. Sabi ko, hindi ko pinagbibili yung atay ko. Hindi ako baliw para gawin yon. Doon na siya tumalikod, tsaka umalis na palabas. Nung ikwento ko yung sinabi ng matanda sa akin doon sa kasama ko, sabi niya, dati na raw may mga ganoong karanasan yung ibang mga naka-duty na panggabi. Parehong matanda rin daw. Parehong gustong bumili ng atay. Halos 6 na buwan din ako sa night shift bago nalipat sa pang-umaga. Pero hindi ko na ulit nakita yung matanda. Ang iniisip ko na lang ay, saan ba nakatira yung matandang yon? Siguro Sir Neb ay baliw na yon. O kung hindi naman, posible kayang aswang yon? Nang mangyari ito, nagbabakasyon ako noon sa kamag-anak sa Samar na malapit sa dagat ang bahay. Wala naman talaga sa isip ko yung pagpapatiwakal, Sir Neb. Pero nung mangyari kasi ito ay ang daming problemang kinakaharap ko, pati ng family ko. Isa akong anak na duwag, kaya mas pinili kong tumakas. At ang ending nga eh, sa kamag-anak ako nagpunta. Nagpasya na ako na tapusin na ang buhay ko. Mas mabuti ka ako kasi wala na akong problemang iisipin. Kaya naman habang umuulan ay nagpunta ako sa dagat. Mahina lang naman yung ulan. Bigla ang ulan lang at hindi bagyong binalita sa TV o sa radyo. Malayo-layo na ako sa Pampang nang mapansin kong may isang lalaki rin sa dagat. Nagtataka ako bakit hindi ko napansin kanina yung lalaki. Sumisid ba siya kaya hindi ko nakita? O kapupunta lang din niya doon sa parte ng dagat kung nasaan ako? Bumalik ka dun sa Pampang! Dadagdag ka pa sa mga narito! Galit na sigaw nung lalaki. Magalang pa akong nagtanong kahit kinakain lang ng tunog ng dagat at ulan yung boses ko. Ano po, Manong? Tanong ko sa kanya. Mahina lang yun, Sir Neb, kaya sigurado akong hindi niya maririnig. Pero nagsalita siya ulit at nahulaan niya yung gagawin ko sa dagat ng mga oras na yon. Huwag kang magpapakamatay dito. Marami ng kaluluwa na narito. At alam mo ba kung anong nangyayari sa mga namamatay sa dagat? Hinahatak sila ng mga nakatira dito. Hindi sila nakakalipad doon. Sabay turo nung lalaki sa langit. Sa takot ko eh, dali-dali akong bumalik sa Pampang. Pagkatanaw ko doon sa lalaki, ay kumakaway na ito sa akin. Ilang araw ang lumipas, ay nakita ko ulit yung lalaki sa palengke. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Pero Sir Neb, sabi lang nung lalaki na ngayon lang daw niya ako nakita. At ang isa pa sa bagay na kinagulat ko, eh hindi raw siya nagpupunta sa Pampang dahil natatakot siya sa mga alon ng dagat. Kung ganun pala, sino yung lalaking nakita ko sa dagat? Noong bata pa ako, Sir Neb, may nakilala akong sa palagay ko ay hindi pangkaraniwang tao. Isa siyang magician sa isang birthday party ng pinsan ko. Sobrang galing niya mag-magic, kaya ungot ako ng ungot noon kay Mama na kunin din yung magician na yon sa susunod kong birthday. Natatandaan ko na iniyakan ko pa yon kay Mama, kaya napilitan si Mama na kausapin yung tita ko tungkol kay Kuya Magician. Yun ay pagkatapos niyang paliin yung hanger sa puwet ko. Pero pagkatapos kausapin ni Mama si tita, ay lalo lang hindi natupad ang gusto ko. Hindi na raw kasi makontak yung magician na yon. At hindi raw pala talaga yon yung hinire nila tita para sa party. Nagkandaligaw-ligaw daw yung totoong magician na pupunta sa party. At nakarating lang sila noong tapos na yung birthday at nakaalis na yung idol kong magician. Hindi raw alam nila tita kung saan nagbula yung taong yon, o kung tao ba talaga siya. Nagpakilala yung magician bilang si Master Morpheus. Hindi ko malilimutan yung pangalan na yon dahil katagalan ay malalaman kong Diyos pala ito ng mga panaginip. Kaya lalo akong nakumbinsi na hindi talaga pangkaraniwan yung magician na yon. Sa buong buhay ko ay wala pa akong nakitang kagaya ng magic na nagawa niya. Kagaya noong kinuha niya yung pinsan ko tapos ay pinakuyom niya yung kamao. Every time na bubukas ang kamao ng pinsan ko ay may lumalabas na pagkain sa palad niya. Ice cream sa cone na nahulog pa nga sa damo dahil bigla niyang binuka yung kamay niya. Spaghetti na nasa paper plate. Isang apple at snow time. Yung juice na uso noong 90s. Wala akong makitang technique kung paano niya nagawa na magpalabas ng ganoong kalalaking mga bagay sa maliit na palad ng isang bata. Kaya rin niyang mag-teleport mula sa unahan ay maglalaho siya kapag pinitik niya yung mga daliri niya. Tapos ay lilitaw siya mula sa likuran. Kahit yung mga magulang ay manghang-mangha at hinuhulaan kung paano niya nagagawa yung mga yon. Pero naging mahiwaga nga siya lalo nung malaman namin na hindi talaga siya ang magician para sa party. Dahil ang totoong magician ay naligaw na nga. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay misteryo sa akin kung sino o ano si Master Morpheus. Ako po ay isang tattoo artist na nakaranas ng hindi maipaliwanag kailan lang dito sa aking pinagtatrabahuhang shop. May naging kliyente kasi kami na nabansagang Superman. Paano ba naman, Sir Neb? Ang kunat ng balat. Ayaw tablan ng karayom. Ilang ulit nga akong nabalian ng karayom dahil sa kanya. Kung tutuusin ay nangyayari naman talaga ang ganoon sa proses ng pagtatato. Pero yung umpisa pa lang ay nababali na ang dulo. Tapos ay hindi talaga mabaunan ng karayom. Doon talaga kami takang-taka. Normal na tao naman yung itsura ng kliyente. First time daw niyang magpapa-ink. Kaya maliit na infinity symbol lang ang pinili niyang ipalagay sa braso niya. Doon din kasi ang pinaka-okay na spot kapag first time magpapatato. Dahil malaman at hindi talaga masakit. So long story short, ako na nga ang nagtato at nahirapan ng husto. Malambot naman yung balat ni Bossing. Pero bakit kaya ayaw tumalab ng needle? Siguro may 20 minutes kung sinusubukan. Pero every time ay tumatalbog lang talaga yung karayom sa balat niya at hindi nag-iiwan ng ink. Akala ko nga sira yung machine ko, kaya kumuha ako ng iba. Pero ganun pa rin, Sir Neb. Hanggang sa yung isa ko pang kasama ang nagpresenta na siyang gagawa. Pero wala pa rin. Yung kliyente naman parang nahihiya na kasi pangiti-ngiti lang siya. Nagtatanong pa nga siya kung may kapareho na siyang kaso. E di syempre sinabi naming wala. Doon na siya humingi ng pasensya at tumayo. Nag-offer pa nga na bayaran yung mga needle na nabali. Pero hinayaan na lang namin. Weirdong-weirdo talaga kami sa balat niya. Sabi nga ng kasama ko ay parang balat ni Superman ang balat ng taong yon. Nung maikwento namin yon sa may-ari nitong shop, ay sinabi niyang baka may sakunat yung customer na yon. Yung sakunat daw ay isang kakayahan ng mga taong may agimat. Kapag daw meron ka noon, ay hindi ka tatablan ng bala o taga. Ewan lang namin doon kay Superman. Baka nga may sakunat siya. Qualified po kaya ang kwentong ito para sa hinahanap nyo, Sir Neb? Yun bang mga hindi pangkaraniwang tao? Kwento po ito ni tatay na may katagalan na rin. Pero noong nakita ko yung post nyo ay ito agad ang naalala ko. Sa Bungero po si tatay. Dumarayo pa yon ng kabilang bayan kapag walang sabong dito sa amin. Chronic na yung pagka-addict niya. At wala naman kaming magawa kundi hayaan na lang. Kasi hindi rin naman niya kami napapabayaan. Sa kakasabong niya ay meron siyang isang kwento na talagang tumatak sa akin at nahihirapan akong paniwalaan. May kakilala daw siyang sabungero na tawagin na lang nating Jimmy. Hindi naman daw sila malapit pero nakakausap din niya bilang pareho sila ng bisyo. Madalas daw silang magkita sa mga sabungan. Pero may isang pangyayari na naging dahilan ng pagtigil ni Jimmy sa pagsasabong. Biyernes ang schedule ng sabong dito sa amin. Sa kabilang bayan naman ay tuwing Lunes. Pareho yung pinupuntahan ni tatay at ganoon din daw si Jimmy. Isang beses ay na-move ang araw ng sabong dito sa amin sa kung anong dahilan. Nagkasabay ang sabong dito sa amin at doon sa kabilang bayan. E di si tatay mas pinili na dito na lang sa amin magsabong. Nakita raw niya si Jimmy na nakikisigaw doon sa sabungan. Hindi na lang daw niya pinansin kasi normal naman ang ganoon. Natatanawan daw niya ito mula sa pwesto niya dahil halos magkaharap lang sila. Ang lakas nga raw lalo ng sigaw ni Jimmy nung manalo sa magkasunod na sultada. Tapos eto na Sir Neb, kumalat ang balita na nanalo rin sa magkakasunod na sultada si Jimmy doon sa kabilang bayan at maraming nakakita sa kanya na naroon. Doon na nagsimula yung pagtataka. Papanong mangyayari na nasa dalawang lugar ng sabay si Jimmy? Magmula ng araw na yon ay wala nang nakakita kay Jimmy sa sabungan. Baka raw may kakambal ito, kaya ganoon. Pero yung sobrang swerte naman nila na halos pakyawin nila yung panalo sa dalawang sabungan ay pinagtataka rin nila tatay. Posible raw na kambal nga nito ang nakita nila sa kabilang sabungan. Pero papano naman ipapaliwanag yung sobrang swerte nila? Tapos ay bigla na lang din itong tumigil sa pagsasabong pagkatapos noon. Sigurado raw na may kung anong tinatago si Jimmy na ayaw nitong ipaalam sa ibang tao. Sabungero pa rin si tatay hanggang ngayon, Sir Neb. Pero hindi na raw talaga nagbalik sa pagsasabong si Jimmy. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Remy. Ito kasing kukwento ko ay medyo sensitibo. Baka kasi may kaaway pa si Tio tapos ma-curious sa amin. Miyembro kasi ng mga notorious na hold-upper noong 80s at 90s ang tsuhin ko. Natawagin na lang nating Tio Boy. Namatay siya sa kulungan noong 2003 at ang kwentong ito ay naibahagi lang niya noon kay Mama. Gaya nga po ng sinabi ko ay hold-upper ng mga bangko sina Tio noon daw nabubuhay pa sila. Marami din silang nabiktima bago sila nahuli sa Nueva Ecija at mapatay ang iba nilang kasamahan. Pero bago pa nga yun, ay may naikwento raw na kababalaghan si Tio kay Mama. Linawin ko lang po Sir Neb na hindi namuhay sa nakaw sila Mama noon. Pinalayas daw nila Lolo si Tio noong malaman ng trabaho nito. Nakikipagkita lang si Tio sa mga kapatid niya noon para mga musta, pero bihirang bihira dahil delikado nga raw. Sabi raw ni Tio may isang bangko silang balak looban, pero hindi natuloy dahil may naramdaman silang kakaiba. Anim daw sa grupo sina Tio. Isa-isa silang pumasok sa bangko at puro mga kagalang-galang ang bihis. Pero kapag nakatsyempo na ay tsaka magdedeklara ng hold up. Yung isang partikular na bangkong yun daw, pagpasok pa lang nila ay napakadilim na sa paningin. Maliwanag naman daw yung mga ilaw pero panay ang kusot niya ng mga mata dahil parang nadidiliman siya. Hanggang sa dumapo raw yung paningin ni Tio sa isang matandang lalaki. Maputi yung buhok, medyo kuba at may tungkod pa. Ngitian daw ng matandang yon si Tio, pero imbis na mapangiti din ay biglang umariba yung tibok ng puso niya. Sobrang takot at panghihina raw ang naramdaman ni Tio. Takot na hindi niya naramdaman sa ilang beses nilang pang-hold up. Para pa raw siyang masusuka. Nung tignan daw ni Tio yung iba pa niyang kasama ay hindi rin maipinta ang itsura ng mga yon. Hanggang sa nagsenyasan na lang sila na lumabas. Hindi natuloy ang pang-hold up nila dahil lahat sila ay dinaga sa dibdib. At iisa ang dinadahilan nila. May kakaibang matanda raw na nagpadama sa kanila ng hindi maipaliwanag na takot. Yung isa raw nilang kasama ay nagmatapang pa at sinabing bumalik sila sa bangko at uunahin itong patayin yung matanda. Pero noong hawak na nito yung baril ay nanginginig naman yung mga kamay niya. Napagkasundoan na lang nila na magsimba noon dahil iba raw talaga yung pakiramdam nila doon sa matandang yon. Magmula noon ay hindi na raw tinangkang pasukin ni na Tio ang kahit na anong branch ng bangko na yon. sa takot na makita rin doon yung kakaibang matanda. Ako nga pala si Adriel. Share ko lang po yung tungkol sa dating katrabaho ni tatay sa construction na parang may kakayahan yatang manghipnotismo. Tawagin na lang nating Mang Juni yung taong tinutukoy ko. Sabi ni tatay, dayo raw from Visayas si Mang Juni at lumapit lang sa kanila isang araw para makiusap na pumasok bilang piyon. Naawa naman daw yung foreman dahil ilang araw na raw itong palaboy-laboy sa Maynila, kaya tinanggap na lang. Pero sabi ni tatay, duda raw sila kung talagang palaboy nga si Mang Juni dahil malinis naman at walang amoy. Pero dahil tinanggap na at maayos naman magtrabaho, ay ayon at nakasama nga nila. Nakilala ko rin si Mang Juni, Sir Neb, noong nag-apply naman ako bilang boy sa karinderya malapit sa construction nila. Kumakain doon si Mang Juni kasama si tatay. Sabi nung may-ari ng karinderya ay baka raw hindi ko kayanin ang trabaho dahil payat ako at maliit. Malalaking kaldero kasi yung hugasin doon at mabibigat pati yung mga kilo-kilong karne at gulay. Kita mo talagang ayaw akong tanggapin noong ali. Pero nung sumabat si Mang Juni at kumbaga binakeran ako, abahi malang pinabalik ako nung may-ari kinagabihan para daw maghugas ng mga kaldero. Grabing pasasalamat ko tuloy sa kanya. At dahil nga madalas ko nang makita si Mang Juni, ay doon ko nga napansin na napakahusay niyang magsalita, to the point na ultimo budol-budol gang ay napasuko niya sa mga pulis. Dalawang lalaki raw yun na nanghihiram ng cellphone sa kanilang mga construction worker. May tatawagan lang daw at iiwan pa sa kanila yung mga dalang bag para daw magpasama na mag-withdraw. Sinatatay raw parang nakukumbinsin na noong dalawang lalaki. Pero umentra si Mang Juni at sinabihan yung mga yon na kung kailangan ng pera ay maghanap buhay, o kung walang-wala na ay mamalimos. Nakatanga lang daw si natatay. Tapos maya-maya ay umiiyak na yung dalawang lalaki at tumawag na ng pulis si Mang Juni para ipaaresto yung dalawa. Nakusa namang sumama. Manghang-mangha raw si natatay at tinatanong nila kung paano yun nagawa ni Mang Juni. Pero ngumiti lang daw ito. Nung matapos yung project nila ay nawala na lang din si Mang Juni at hindi na nila nakita kahit kailan. Noon lang din daw na-realize ng foreman na wala siyang eksaktong address ni Mang Juni. Wala silang alam dito maski ang totoong pangalan nito. Basta nawala na lang siya na parang bula. Share ko lang po yung karanasan ko sa hinihinala naming aswang. Ako nga po pala si Helga, mom of two. Three sana kung hindi lang nakuha ng aswang ang second baby sana namin. 5 months pregnant ako noon at ugali ko ng maglakad-lakad araw-araw bilang exercise. Isang beses ay napagod ako sa kakalakad, kaya nag-jeep ako. Punuan na pagsakay ko, pero may isang babae pang humabol. Nagsiusog yung mga pasahero sa kabilang side, pero nakakapagtaka na sa side ko pa napiling makisiksik noong babae at sa tabi ko pa talaga. Noong pababa na ako ay inalalayan pa ako noong babae, kaya nagpa-thank you ako kahit hindi ko na siya nalingon. Kinabukasan, Sir Neb, ay kinausap ako ng pinsan ng mister ko na kapitbahay lang namin. Nagtanong siya kung wala ba akong nararamdamang kakaiba ng nagdaang gabi. Tahol daw kasi ng tahol yung mga aso at sa bahay namin nakatingin. Wala naman akong namalayan kasi ang himbing ng tulog ko. Pero kinagabihan ay napabalikwas ng bangon ang mister ko, na dahilan din ang pagising ko bandang alauna ng madaling araw dahil may kumakatok sa front door namin. Katok na paisa-isa lang at matagal ang pagitan. Tinatanong ng mister ko kung sino, pero hindi sumasagot, kaya minura na lang niya hanggang sa tumigil yon. Eto na naman, naglalakad na naman ako nang may marinig akong parang may humahabol. Paglingon ko ay yung babaeng nakatabi ko sa jeep ang nakita kong papalapit. Nakangiti siya at nang makalapit ay tinapik ako sa balakang. Bakit daw ako lakad ng lakad? Eh malaki na ang tiyan ko. Nginitian ko na lang siya at sinabing exercise lang. Tumango siya at huminto sa paglalakad. Nakangiti lang siya sa akin at titig na titig. Natakot ako kaya pumara na ako ng tricycle. Kinagabihan ay may kumakatok na naman sa pinto namin. Kasabay noon ay bigla na lang akong dinugo ng dinugo. Hindi na pinansin ng mister ko ang kumakatok na yon at sinugod na ako sa ospital. Sir Neb, kusa na lang akong napaanak. Kahit hindi ako umiiri ay lumabas siya at nakakaawa ang itsura. Sabi ng isang midwife, inaswang daw ako. Nagulat nga ako kasi naniniwala pala sila sa ganoon. Pero ayun nga, ilang araw na raw akong sinusubaybayan, kaya nakuha na ang baby namin. Bigla talagang pumasok sa isipan ko yung babaeng dalawang ulit kong nakita. Sigurado ako na siya yun. Mula nang makita ko siya ay tsaka nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa amin. Sabi ko nga kapag nakita ko siya uli ay sasabuyan ko ng asin kung talagang siya yung aswang. Ang kaso ay hindi ko na siya nakita uli. Lalo tuloy nabuo ang hinala ko na hindi siya normal na tao at talagang siya ang kumuha sa baby namin. Sir Neb, may entry po ako dito sa tanong mong ito. Nagluluksa ako noon sa kamatayan ng longtime girlfriend ko. Ikakasal na sana kami nang madisgrasya ang sinasakyan niyang jeep. Ika 38 days niya noon. At talagang hindi ko malilimutan ang nangyari. Noong mga panahong ito ay uso pa yung pagpapaburn ng CD. Ibibigay mo yung listahan ng 18 songs sa bantay ng computer shop o kung sino mang nagbaburn. Isa yun sa mga libangan namin ng girlfriend ko. Nireregaluhan namin ng CD ang isa't isa. At ang mga laman ng CD, walang iba kundi ang mga kantang gusto naming ialay sa bawat isa. Mga kanta na hindi pa namin gaanong napapakinggan pareho. Marami din naman kaming kantang sabay na napapakinggan. At marami kaming naging paborito. Pero hindi kami umabot sa puntong ipaburn yung kantang gustong gusto namin. Pareho kasi kaming mahilig sa sorpresa. Nung mangyari ito, Sir Neb, ay iniisip ko ng magpatiwakal dahil nawala na yung kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin. Galing po kasi ako sa isang dysfunctional na family at sa girlfriend ko lang na yon naramdaman ang pagmamahal. Habang naglalakad papasok sa opisina ay may lumapit sa aking lalaki. Kinakamusta ako. Hindi ko kilala yung lalaki kaya hindi agad ako sumagot. Naisip ko kasi na baka bubudulin lang ako o mag-aalok ng mabilisang pagyaman. Kaya naman nginitian ko lang. Bigla ba namang nagsalita, Sir Neb? Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy, sabi nung lalaki. Napakunot yung noo ko. Magsasalita na sana ako nang may iabot siyang bagay sa akin. Pakinggan mo ito, ha. Pagtingin ko lalagyan ng CD. Pero wala namang mga nakasulat na kanta. Magpapasalamat na sana ako doon sa lalaki. Pero mabilis itong umalis sa harapan ko. Pagdating ko sa bahay ay sinunod ko yung sinabi ng lalaki. Sinalang ko sa CD player yung binigay niya. Nung magsimulang tumugtog yung CD ay bigla na lang akong napaluha. Daigdig ng alaala ni Rico J. Puno yung unang kanta. Isa sa paborito naming kanta ng namayapa kong girlfriend. Kanta na hindi masyadong napapansin ng mga henerasyon natin. Yung mga sumunod na kanta ay lalo lang naghatid ng luha sa akin. Lahat ng mga kanta doon sa CD ay paborito namin ng girlfriend ko. Nung araw na yon ay ilang beses ko ring pinatugtog yung CD na yon na binigay nung lalaki. Sobrang daming masasayang alaala ang naibalik ng CD na yon. Masasabi ko rin, Sir Neb, na ang CD na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko tinuloy ang planong pagpapakamatay. Hindi ko na ulit nakita yung lalaki pagkatapos nung mangyari. Kung ano man yung lalaking yon, Sir Neb, sigurado akong hindi siya tao. Mula sa kabilang buhay siguro ay inutusan siya ng girlfriend ko na muling iparamdam sa akin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Limang taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ito, Sir Neb. Ito po ang entry ko sa segment mo. Hindi ko po makalimutan ang pangyayaring ito. Malinaw na malinaw pa rin sa akin yung usapan namin nung lalaki. Katatapos lang ng trabaho ko noon sa SMBF. Paglabas ng mall ay tumambay muna ako sa labas ng 7-Eleven para magyosi. Nakakatakot ang gabi noon kasi parang uulan dahil walang kahit isang bituin sa langit. Nung sisindihan ko na yung ikalawang yosi ko, eh may lumapit sa aking lalaki. Naka-uniforme, parang nagtatrabaho sa gobyerno. Akala ko manghihingi ng yosi kaya inalok ko. Pero magalang na tumanggi yung lalaki. Nakakamatay ang sabi, tapos biglang ngumiti. Tumingala siya sa langit. Kung ano ang tinatanaw niya, hindi ko alam. Pero nakaramdam ako ng matinding lungkot sa sunod niyang sinabi. Mabuti ka pa, nakakauwi kahit kailan mo gustuhin. Tinanong ko kung saan siya nakatira. Matagal lang na tinitigan ng lalaki yung langit. Tapos may tinuro siya na tiningala ko naman. Pero wala akong nakita. Doon, malayong malayo, sabi pa nung lalaki. Ang problema nga lang ay hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Matapos marinig yung sinabi nung lalaki ay tinignan ko siya uli mula ulo hanggang paa. Normal na lalaki lang siya. Hindi naman mukhang may sayad. Gusto ko nga sana siyang alukin noon, nabigyan ng pamasahe. Pero baka ma-offend, kaya hindi ko na ginawa. Natapos yung usapan namin nang hindi ko nalalaman kung saan siya nakatira. Nagpaalam siya na walang kahit anong hinihingi mula sa akin. Kapag nagpupunta ako sa kahit anong 7-Eleven o kahit napapatingala sa langit na walang bituin, yung lalaki ang madalas kong naiisip. Hinihiling ko na sana sa muli naming pagkikita ay ikukwento na niya kung saan talaga siya nakatira. Magandang araw po mga kapasta. Leo po ang pangalan ko. Wala pang kahit sino ang pinagkwentuhan ko ng karanasan na ito. Sobrang tagal na rin kasi itong nangyari. Siguro mga grade 3 o grade 4 ako noon. Kapag nagbabakasyon kami sa probinsya, ay nakikituloy kami kila tita na ang bahay ay malapit lang sa dagat. Malalaki na yung anak nila tita. Mga high school at college na sila noon. Kaya kapag nasa probinsya ay wala akong ibang nakakalaro kundi ang sarili ko lang. Isang beses habang naglalaro ako sa buhangin ay may nakita akong batang babae na nakatingin sa direksyon ko. Sa pagkakaalala ko ay nakaputing bestida yung batang babae. Tapos mahaba yung buhok niya. Lumapit po ako doon sa batang babae. Tapos nagpakilala. Sinabi niya rin sa akin yung pangalan niya. Pero sa sobrang tagal na ay hindi ko na matandaan. Bale simula noon ay halos araw-araw na kaming naglalaro nung batang babae na yon. Sa pagkakatanda ko ay tuwang-tuwa ako nung mga panahon na yon. Kasi nga siya siguro yung pinakaunang kaibigan na talagang naging malapit sa akin. Halos isang buwan din kaming naging magkalaro sa pampang ng dagat na yon. Bawat araw Sir Ned na umuwi siya ay napapansin kong naglalakad lang siya papunta sa gitna ng dagat. Tapos lulubog at maglalaho sa tubig. Nung mga panahon na yon ay hindi ko pa maisip na hindi pala pangkaraniwan yon sa isang bata. Nung huling araw na, aalis na kami para umuwi. Nagpaalam ako sa kanya. Sabi niya kung gusto ko raw ay pwede niya akong isama sa kanilang bahay para doon na ako tumira habang buhay. Nung tanungin ko kung saan ang bahay nila, lagi niyang tinuturo yung gitna ng dagat. Hindi po ako sumama sa kanya. Sabi ko kailangan ko pa kasing mag-aral at saka pagagalitan ako ni mama. Yun na yung huli naming pagkikita ng batang babae na yon. Habang lumalaki ako Sir Neb, tsaka ko lang na-realize na hindi normal na bata yung babaeng kalaro ko na yon. Naisip ko rin nga, papano na lang pala kung sumama ako sa kanya sa bahay nila. Sana po Sir Neb mapili niyo itong kwento ko. Tawagin niyo po akong Nap. Noong grade 6 ako ay nahilig ako sa pangingisda sa ilog malapit lang doon sa dati naming bahay sa Daet, Camarines Sur. Tumatakas pa ako noon kay mama kapag aalis ako Alam ko kasi na hindi niya ako papayagan kapag sinabi kong pupunta ako sa ilog para mangisda. Baka raw mabagok ang ulo ko sa malalaking baturon. Ganon talaga ka OA si Mama pagdating sa akin. Uni ko iho kasi ako, kaya naiintindihan ko naman. Kapag nangingisda ako, lagi kong nakakasabay si Manong Kaloy. Matanda siya na nakatira malapit lang doon sa ilog. Sabi ni Papa huwag ko daw lalapitan si Manong Kaloy kasi may saltik daw ang utak nun. Pero sa ilang beses kong pangingisda kasama si Manong Kaloy, ay okay naman siya. Hindi kanya pakikialaman, basta huwag mo rin siyang pakikialaman. Ito na nga po yung nangyari. Nahulog sa tubig yung suot kong sombrero. Hinabol ko habang tumatalon-talon sa malalaking bato. Ang kaso, nadulas ako at tumama yung kanang braso ko sa matatalas na bato doon sa ilog. Naramdaman ko yung napakatinding sakit. Tapos pagtingin ko sa braso ko, alam kong nabali na ito. Nagsimula na akong umiyak nung pagkakataong yon, hanggang sa maramdaman ko na may kumarga sa akin. Pinaupo niya ako sa gilid ng ilog. Si Manong Kaloy po yon. Hinawakan niya ako sa braso. Sumigaw pa ako dahil sa sakit. Pero bigla akong naramdaman na may dumadaloy na mainit na bagay sa nabali kong braso. Tumigil na akong umiiyak. Nakatingin lang sa akin si Manong Kaloy. Ilang sandali pa, tumayo na si Manong Kaloy tapos naglakad na palayo. Tinignan ko yung braso ko. Himalang na igagalaw ko na ito uli. Kahit kinagabihan nung araw na yon ay ramdam ko pa rin na parang may dumadaloy na mainit na bagay sa loob ng kaliwang kamay ko. Sobrang nakakapagtaka yung nangyaring yon, Sir Neb. Kasi siguradong sigurado ako na nabali yung kamay ko. Paano kayang sa isang iglap lang ay nagawa akong pagalingin ni Manong Kaloy? Elementary ako nang mangyari ito. Grade 6 siguro. Lunes noon at tinamad akong pumasok sa school, kaya naman nagkating ako. Dumiretso ako sa playground, isang village ang layo mula sa aming tinitirhan. Hindi naman katakataka, Sir Neb, na walang tao dahil nga Lunes. Tsaka iniisip ko noon na natural lang na walang mga bata dahil may pasok sa school. Habang nag-iisa sa swing, napansin ko na may isang matangkad na lalaking nakatayo malapit sa puno ng talisay. Nakasuot siya ng slacks at itim na polo shirt. May kalakihan yung mga mata. Yung balat niya maputla, pero may isang bagay na talaga namang nangingibabaw doon sa lalaki. Sir Neb, napakalaki nung bibig niya. Nung time na yon, hindi ko maipaliwanag kung bakit nakatitig lang ako doon sa lalaki. Para bang nag-aabang ako ng susunod na gagawin niya. Hindi ko maipaliwanag yung eksaktong pakiramdam ko, pero parang may kakaiba talaga doon sa lalaki. Nung alisin ko na yung titig ko sa kanya, ay nakarinig ako ng huni ng mga ibon. Kaya naman napatingin uli ako sa kanya. May nakadapo ng limang maya sa mga nakadipang braso noong lalaki. Tumatalon-talon yung mga ibon. Dalawa sa kaliwa, tatlo sa kanan. Manghang-mangha ako nung makita ko yon. Pero mabilis ding napalitan ang pagkamangha ko ng kilabot. Nung umanga kasi yung lalaki, ay biglang pumasok yung limang ibon sa bibig nito. Doon ko lang napansin na walang ngipin yung lalaki at ang bibig nito ay purong kadiliman lang. Pagkasara ng bibig yung lalaki ay tinitigan ako nito at tinawanan. Doon na ako tumakbo ng mabilis, Sir Neb, pauwi ng bahay. Hanggang ngayon hindi ko sigurado kung talaga bang kinain ng lalaki yung mga ibon. Pero kahit ganoon ay naririnig ko pa rin sa utak ko yung tunog ng mga nadudurog na buto. Hindi na rin pala ako tumititig sa mga taong may malalaking bibig. Natatakot kasi ako na baka katulad din sila nung lalaking nakita ko noon sa playground. Raymond po ang pangalan ko, Sir Neb, at ito po ang entry ko sa topic mo. Isa akong teacher sa high school dito sa amin. May nangyari 5 years ago na hindi pa rin nalilimutan ng mga kasamahan kong teacher dito. Ang building kasi ng mga 4th year dito sa amin ay limang palapag. Tapos may rooftop na bawal pasukin ng mga estudyante kasi nga delikado. Pero alam nyo naman ang mga high school student, kapag sinabi mong bawal gawin ng isang bagay ay sigurado na gagawin nila ito, ano man ang mangyari. Kaya ayun nga, laging nasisira yung lock papunta sa rooftop. Nagiging tambayan tuloy yun ng mga estudyanteng nagkakating class. Isang araw bigla na lang nagkagulo sa ground. May tumalon daw na estudyante mula sa rooftop. Talagang hindi ko malilimutan yung itsura ng estudyante na parang nayupi sa sahig ng pathway. Pinaalis namin yung ibang mga estudyante, tapos nagtawag na rin kami ng ambulansya. Nung magtanong-tanong kami doon sa mga kaklase ng estudyante, doon na namin nalaman kung ano ang nangyari. Sabi nila may lalaki daw sa rooftop na nakipag-usap sa kanila. Payat lang daw na lalaki, may sigarilyo sa bibig tapos naka-shades ng itim. Ang galing daw magsalita nung lalaki. Sa sobrang galing ay nakumbinsi niya yung estudyante na kapag tumalon siya sa rooftop ay hindi siya masasaktan. Parang hypnotism daw ang nangyari. Tumawag na kami ng mga pulis. Tumulong na rin kaming maghanap sa buong school pero hindi na namin nakita yung lalaking yon. Sabi nung guard namin, imposible raw na makapasok o makalabas yung lalaking yon na hindi nila napapansin. Kasi dalawa lang naman ang gate sa school namin. Namatay po yung estudyante na tumalon sa rooftop. Sinagot naman ng school namin ang lahat ng gastos sa libing ng estudyante. Ngayon ay talagang nilock na namin yung rooftop na yon. Kahit mga guard ay hindi na umaakyat doon. Siguro hindi na namin malalaman kung sino ba o ano yung lalaking yon. Sana lang wag nang maulit ang ganong klaseng aksidente sa school namin. Tungkol ito sa nilalang na sigurado talaga akong hindi tao na siyang nagbigay sa akin ng ikalawa kong buhay ngayon. Hindi naman ito nakakatakot, Sir Neb, pero kinikilabutan ako kapag naiisip ko na posibleng isa siyang anghel. Bagong salta lang ako noon sa Maynila. Dalawang araw pa lang ako at naghahanap ng trabaho nang magkamali ako ng sinakyang jeep. Inabot ako ng gabi sa kalye dahil mali-mali yung tinuturo sa akin nung napapagtanungan ko. O kaya naman ay talagang hindi ko maintindihan yung tinuturo nila. Alam nyo yung nininerbiyos kang lumapit sa tao dahil parang may nagsasabi sa'yo na delikado ang taong yon. Ganun ang nangyari sa akin. May boses na bumubulong sa akin na huwag akong makipag-usap doon sa mga taong muntik-muntikan ko ng lapitan. At ang nakakapangilabot pa rito, parang boses ng bata yung naririnig ko. Kaso gusto ko na talagang makauwi dahil lobat na yung cellphone ko. At napapagod na rin ako kaya kahit pa may bumubulong sa akin na huwag akong magtanong doon sa isang grupo ng mga babaeng nakatambay sa gilid, ay nilapitan ko na sila. Isip ko kasi noon, lalaki naman ako, kaya wala silang magagawa sa akin. Kaso doon ako nagkamali, Sir Neb. Nag-offer sila na samahan ako sa sakayan ng jeep. Kaso yung daan na tinuturo nila, medyo madilim. Yung dalawa sa kanila biglang umangkla sa braso ko at inakay na ako papasok doon sa iskinita. Sinubukan kong ipirmi yung mga paa ko. Pero ayun nga, kinakalagkad na nila ako at pinagtutulakan papasok sa iskinita. May isa sa kanila na naglabas ng parang stick at itinutok sa mukha ko. As in sa mukha. Akala ko talaga noon maho-hold up na ako. Pero sa gulat ko, biglang may batang sumigaw. Kuya! Nagulat din yata yung mga babae, kaya nagtakbuhan sila at iniwan ako. Paglingon ko sa pinanggalingan ng boses, ay may batang lalaki na nakaputing sando at shorts na pampasok sa school. Tumakbo siya papalapit sa akin at hinila ako sa kamay. Nagpahila ako roon sa bata at hindi na ako nakapagsalita. Hanggang sa pumara siya ng jeep at pinasakay ako. Hindi na ako nakapagpasalamat doon sa bata, pero kinawayan niya ako habang papalayo yung jeep. Tulala lang ako buong biyahe hanggang sa makita kong pamilyar na yung dinadaanan ng jeep. Nagbayad ako at pumara na. Nakauwi ako ng matiwasay sa boarding house at hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Hanggang sa mga oras na ito, Sir Neb, iniisip ko na talagang anghel ang batang yon. Dahil hindi ako pwedeng magkamali. Boses niya yung naririnig ko na pumipigil sa akin na makipag-usap doon sa mga babaeng pinagtanungan ko. May naging aplikante kami noon na masasabi kong siya ng pinaka-weirdong taong nakilala ko sa tanang buhay ko. Araw-araw ay marami akong ini-interview. Pero noong araw na yon ay dumayo kami sa kalapit probinsya dahil sa pa-job fair ng local government nila. Daan-daan ang nakausap ko noong araw na yon. Pero tumatak talaga sa akin yung babaeng pangalanan na lang nating Weng. Nung pumasok siya ay okay naman. Wala naman akong napansin na kakaiba. Kahit nga noong ini-interview ko siya ay maayos naman siyang sumagot. Noong break time namin ay tsaka lang siya naging weird. Since na-interview ko na siya at nabigyan ko na ng listahan ng requirements, sakali mang tawagin namin siya, ay nakalimutan ko na rin siya. Akala ko nga ay umuwi na. Pero noon ngang break time ng 3 PM, ay nagulat ako dahil nakaupo siya sa table naming mga HR. Sa akin talaga. Tapos nagulat ako dahil bigla niyang sinabi sa akin na huwag ko raw munang isipin ang pag-aasawa. Napatingin talaga ako sa kanya kasi although may serious na relationship ako, ay hindi ko naman nga naiisip yon. Magsasalita sana ako kaso sabi naman niya, sabi raw ng mama ko ay hindi nito gusto yung girlfriend ko. May sinasabi raw si mama na masama ang kutob niya sa girlfriend ko that time. Medyo hindi ko na nagustuhan yung sinasabi niya at bala ko na sana siyang barahin. Pero kusa na siyang tumayo at tinapik ako sa balikat. Napatingin na lang ako sa kanya. Tapos kumaway lang siya at tumakbo na palayo. Nagkatawanan na lang kami ng mga kasama ko. Tapos nakantsawan pa ako na baka raw type ako ni Weng. Ilang linggo ang nagdaan, Sir Neb, at nalaman ko through a friend na may kinikita palang ibang lalaki ang girlfriend ko. Devastated ako noon dahil isang taon na pala niya akong niloloko. Nung malaman yon ni Mama, ay tsaka niya sinabi na ayaw naman talaga niya sa girlfriend ko dahil hindi raw maganda ang vibes niya rito. Mabuti na lang daw at hindi ko pa naiisipang pakasalan nito. Nagulat talaga ako doon, Sir Neb, at naalala ko si Weng. Takang-taka ako kung paano niyang nalaman yung mga bagay na yon, gayong magkalayong probinsya kami. Isang buwan pagkatapos noon, ay isa si Weng sa mga tinawagan namin para mag-training. Pero hindi niya sinagot yung tawag kahit makailang ulit namin siyang tinawagan. Hindi ko na siya nakita pa ulit pagkatapos noon, Sir Neb. Pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung kakatwang pangyayaring yon. Five years ago po nang mangyari ito. At magpasa hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung nangyari kay Ate Michelle noong minsang umuwi kami ng gabi. Paula po ang pangalan ko. Pinsan ko si Ate Michelle. Talagang close na close kami na ang turing ko na talaga sa kanya noon ay parang totoo kong ate. Isang beses ay umattend kami ng party ng isang kaibigan. Nagkainuman kaya halos madaling araw na kami umuwi ni Ate Michelle noon. Sabi ni Ate Michelle, mag-taxi na lang daw kami para safe kaming makauwi kahit medyo may kamahalan nga ang pamasahe. Habang naghihintay po kami ay bigla na lang naming napansin itong lalaki na naglalakad palapit sa amin. Ang bilis ng mga hakbang niya. Kulay itim yung suot niyang damit, pati pantalon. Tapos nakayuko pa siya kaya halos hindi namin makita yung itsura niya. Pagdaan niya sa harap namin ay bigla niyang hinawakan si Ate Michelle sa kanang balikat. Talagang nagulat kami ni ate kaya umatras kami. Agad namang binawi nung lalaki yung kamay niya tapos naglakad na paalis. Kahit nasa loob na po kami ng taxi ay nanginginig pa rin si Ate Michelle sa takot. Akala niya raw huholdapin kami nung lalaki. Pag-uwi ay doon ako nakitulog kina Ate Michelle. nung hubarin ni Ate Michelle yung t-shirt niya, ay napansin kong parang may pasa sa balikat niya. Kahugis ng mga daliri ng isang tao. Nagkatinginan kami ni Ate. Alam kasi namin na siguradong yung lalaking humawak sa kanya ang may gawa noon. Kahit alam naman namin na imposibleng magkapasa ang balat dahil lang sa simpleng hawak. Simula noon lagi akong tinetext ni Ate Michelle na napapanaginipan niya raw lagi yung lalaking yon na humawak sa kanya. After 2 weeks po ay namatay si Ate Michelle. Sabi ng mga doktor, atake sa puso raw ang kinamatay niya habang natutulog. Pero ako, Sir Nev, palagay ko ay may kinalaman ang lalaking yon na humawak kay Ate Michelle. Kung anumang klaseng sumpa yon, ay hindi ko na gustong malaman. Sa asawa ko ito nangyari, Sir Nev. Noong nagsisimba pa siya sa Baklaran. Mahal ko ang asawa ko pero masasabi ko rin na isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi ko siya hihiwalayan. Weird experience pero hindi ko sure kung supernatural. Pinagdadasal daw niya ako noon na sana ako na ang babaeng mapapangasawa niya. Kasi ilang ulit na siyang hiniwalayan ng mga nagiging kasintahan niya. Habang taimtim na nagdarasal ay bigla daw siyang nagulat dahil meron na siyang katabi. Isang matandang babae. Ang kakaiba nga lang daw ay nakasuot daw ng brown na saya yung matandang babae. Tsaka napakapayat daw nung matanda at kulay kahoy yung balat. Pagkatapos niya magdasal ay bigla raw siyang hinawakan sa braso noong matanda. Nanginginig daw itong nagsalita. Paulit-ulit ang sinasabi. Iyayaman ka. Iyayaman ka, iho. Sa takot ng asawa ko ay napatayo raw siya sa upuan at naglakad ng mabilis palabas ng simbahan. Nung lingunin niya yung matanda, wala na raw ito. Kaya naman nakaramdam siya ng matinding kilabot. Naisip niyang baka multo o demonyo yung humawak sa kanya sa simbahan. Kahit nasa FX na raw siya pa uwi ay nararamdaman niya pa rin yung mahigpit na pagkakahawak sa kanya nung matanda. Paulit-ulit din daw na parang sirang plaka yung boses ng matanda sa utak niya. 10 taon matapos yung insidente, Sir Neb, umaman nga yung asawa ko. Iniisip kong baka dahil sa matanda. Pero mas nangingibabaw sa akin na kaya siya umaman ay masipag naman talaga siyang tao. Isa po akong CEO sa isang government office dito sa may amin. Mel ang pangalan ko. 2 dekada na rin ako sa ganitong linya ng trabaho. Nangyari itong ikukwento ko last year lang. Puno ng CCTV itong opisinang pinapasukan ko. Halos lahat ng kanto at pwesto sa may loob ay may nakatutok na kamera. Para na rin maiwasan ang mga pagnanakaw at mamonitor na rin ang mga taong naglalabas-masok sa loob. Salitan kami ng mga gwardiya sa pagbabantay sa CCTV. Dala-dalawang oras na nagpapalit ng bantay. Isang beses ay natoka ako simula pa lang ng shift. Habang kumakain ng agahan ay nakatutok ako sa screen. Hindi ko po alam kung bakit pero nakuha ng isang lalaki ang atensyon ko. Nakaupo siya sa dulo. Payat siyang lalaki, Sir Neb. May suot siyang sombrero, puting t-shirt at maong na pantalon. Halos lahat ng tao sa paligid niya ay abala sa kung ano-anong ginagawa nila. Pero yung lalaki ay nandun lang. Nakaupo. Hindi gumagalaw. 2 oras po yun na wala akong ibang ginawa kundi pagbastan yung lalaki sa CCTV. Hindi talaga siya umaalay sa pwesto niya. Hanggang nga sa mapalitan ako sa pagbabantay. Nakalimutan ko din kalaunan yung lalaki. Pero pagdaan ko doon sa CCTV room, tinawag ako nung kasamahan kong sekyo na nagbabantay. Sabi niya tignan ko daw yung lalaki na nasa CCTV. Kanina pa raw hindi gumagalaw sa pagkakaupo. Nung silipin ko, biglang dumaloy sa buong katawan ko yung kilabot. Yung lalaking nakaputing t-shirt, nandun pa rin sa pwesto niya. Hindi gumagalaw. Halos 6 oras na po ang nakakalipas nun. Pero nakaupo pa rin siya na parang estatwa. Ang ginawa ko ay pinuntahan ko at sinilip yung lalaki sa upuan niya. Yung unang napansin ko agad ay wala siyang mga papeles na dala tulad ng ibang tao. Hanggang matapos ang office hours ay nakaupo siya doon. Nung halos wala ng tao sa loob ay tsaka siya tumayo at naglakad palabas. Ako yung nagbabantay sa pinto nung dumaan siya. Nung lumampas siya sa harap ko, kitang kita ko yung kulay pula niyang mata na natatakpan ng sombrero niya. Pagkalabas ay tumigil siya at humarap sa opisina. Lumuhod at tsaka hinalikan yung lupa. Tapos tsaka siya umalis. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nun o kung bakit siya naupo doon sa loob ng halos 8 oras na walang ginagawa. Pero ang alam ko, Sir Neb, ay may kakaiba sa taong yon. Matagal na rin pong nangyari itong experience na ito. Halos 8 years ago na rin. Isa akong mananahi, Sir Neb. Evelyn ang pangalan ko at halos 20 years ko nang ginagawa ang trabahong ito. Kwento po ito ng experience ko tungkol sa isang babaeng nakilala ko sa patahian. Umaga yon, kakabukas ko lang ng shop nang may pumasok na babaeng sobrang ganda. Halos nakangangana ako kasi siya talaga ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Naamoy ko agad yung pabango niya na amoy bulaklak. Nagsalita siya at tinanong kung may mga gown akong pinaparentahan. Tinuro ko sa kanya yung mga gown na i-display ko pa lang dahil nga kakabukas ko pa lang ng shop. Namili siya. Ilang minuto pagkatapos makapag-decide ay tsaka niya sinukat yung napili sa fitting room. Pagkalabas niya, sinabi niyang kukunin niya na yung gown tsaka nagbayad. Habang binibilang ko yung mga barya, sinabi niya sa akin na mamayang gabi raw umuwi ako. Huwag akong matulog sa shop. Kahit nakaalis na yung babae, Sir Neb, ay hindi pa rin nawala sa isip ko yung sinabi niya. Kasi paano niyang nalaman na doon ako natutulog minsan kapag may mga tinatapos akong tahiin? Kinagabihan nung araw na yon, kahit marami pa akong deadline na kailangang habulin, ay umuwi ako. Kinabukasan, tsaka ko lang nalaman na nagkasunog pala doon sa street kung saan nakapwesto yung shop ko. Natupok lahat ng gamit ko sa shop, pati yung 5 establishmento na katabi rin ng shop ko. Walang sino man ang namatay sa sunog. Sabi ng mga nakausap ko na bantay doon sa mga establishmento na nasunog, binalaan daw sila ng magandang babae na magsara bago mag-alas 8 ng gabi. Buti naman at sinunod daw nila, kaya hindi sila nadamay sa sunog. Kung ako po ang tatanungin, kahit hindi naman talaga ako naniniwala sa mga supernatural na yan, ay baka isang anghel o diwata yung babaeng yon na nagbabala sa amin. Sana lang ay marami pa siyang ibang taong matulungan kagaya ko. High school ako nang mangyari ito. Sa Bicol pa kami nakatira ni nanay. Maagang namatay ang tatay ko kaya naman nakitira muna kami ni nanay sa lolo at lola ko. Dahil busy sa pag-aaral ay may mga time na umuwi ako kung kailan madilim na. Minsan may mga lalaking sumusunod sa akin pero binibilisan ko lang ang lakad o kaya dumadaan ako sa mataong lugar kaya tumitigil yung sumusunod. Minsan nagpapanggap din ako na tinatawagan si nanay para matakot kung sino man yung nakasunod. Nung time na mangyari ito ay nataong lobat ang cellphone ko at wala masyadong tao sa daraanan. Kaya ang nagawa ko na lang ay bilisan ang lakad nang mapansin kong may sumusunod sa akin. Nung lingunin ko yung sumusunod sa akin ilang hakbang na lang ang layo kaya nakaramdam ako ng pagkataranta. Aabutan na ako nung sumusunod sa akin nung biglang may lalaking sumulpot sa harapan ko. Kung saan siya nanggaling hindi ko alam, Sir Neb. Kung kasabwat siya nung sumusunod sa akin ay hindi ko agad naisip. Ikaw talaga, anak, hindi mo na hinintay si tatay. Sabay akbay sa akin noong lalaki. Naisip ko noon na ito na, katapusan ko na, mamamatay na ako. pero wala akong naramdamang matalim na bagay na tumusok sa tagiliran ko. Ang ginawa lang nung lalaking nagpanggap na tatay ko, umakbay lang sa akin. Tapos binulungan niya ako. Hayaan mo lang ako. Pagkasabi niya noon ay nawala yung takot ko. Malumanay kasi yung pagkakasabi nung lalaki. Parang inassure niya ako na hindi ako mapapahamak. Nung gabing yon, Sir Neb, ay ligtas akong nakauwi sa bahay namin. Hinatid ako nung lalaki. Sinabi ko kay nanay at lola yung nangyari. Papasukin ko raw yung nagligtas sa akin. Nung silipin namin sa labas ng bahay, wala na yung tagapagligtas ko. Kinaumagahan ay hinanap ko yung lalaki. Iniisip kong maliit lang yung baryo namin, kaya madali ko siyang mahahanap. Pero nabigo ako. Pero may isang bagay, Sir Neb, na hanggang ngayon ay bumabagabag sa isip ko. Yung lalaki kasing sumusunod sa akin habang pauwi ay natagpo ang patay kinaumagahan. Natatandaan ko siya kasi alam ko yung suot niyang damit. Walang nakasaksi sa pagpatay, kaya naman walang nakahuli sa kriminal. Minsan, Sir Neb, ay iniisip ko, posible kaya na yung pumatay doon sa sumunod sa akin ay yung tagapagligtas ko. Nakita mo na ba si kamatayan, Sir Neb? Ako, siguro oo. O talagang mahirap lang ipaliwanag itong bagay na naranasan ko. 2018 ito nangyari. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya at rumaraket bilang prof sa isang university na may panggabing klase. Abalang-abala ako noon sa pagpapayaman. Iniisip ko kasi na ang buhay ay isang karera. Natatalo ang mga nahuhuli. At kung ikukumpara ko sa mga kaklase ko, ay nasa hulihan na ako ng karera. Mapa love life man o yaman. Kaya naman ng panahong ito ay malayo ang loob ko sa aking mga magulang. Hindi ko napapansin noon na katulad ko ay limitado lang din ang oras nila dito sa mundo. Nakasakay ako noon sa jeep nang tabihan ako ng isang batang babae. Maluwag yung jeep kaya nagtataka ako kung bakit ako yung tinabihan. Itong bata pala mga 10 o 12 years old. Kaya naman nagtataka ako kung bakit walang kasamang magulang. Tatanungin ko sana kung saan pupunta. Pero yung bata ang unang nagsalita na ikinagulat ko. Trabaho at pera lang ba ang mahalaga sa'yo, kuya? Tanong nung bata. Hindi lang naman yan ang mahalaga sa buhay, sabi ko. Pero kailangan kasi yan kung gusto nating umasenso. Nung marinig ng bata ang sagot ko ay nanahimik siya. Tinitigan niya ako. Habang nakatitig ako sa mata ng batang babae, ay biglang nag-iba yung kulay ng mata niya. Nangitim lahat, Sir Neb. Tapos bigla ulit siyang nagsalita. May isang buwan ka pa para makasama ang mama mo, kuya. Gawin mo kung anong gusto mo. Yon ang mga salitang lumabas sa bibig ng bata. Kinilabutan ako sa narinig ko. Yung balahibo ko sa batok nagtaasan. Nung kakausapin ko na ulit yung bata, ay hindi na ito nagsasalita. Lumipat na ito ng upuan at nagpunta sa likurang parte ng driver at nag-sign language. Pag-uwi sa bahay, napaisip ako kung totoo bang nakausap ko yung batang pipi o guni-guni ko lang. Sinabihan ko rin yung mga magulang ko na magpa-check up. Wala namang findings ang doktor. Parehong malusog ang mga magulang ko. Pero kahit ganoon, Sir Neb, ay hindi na nawala sa isip ko yung sinabi ng bata na may isang buwan na lang daw si mama. Kaya naman umalis ako sa full-time kong trabaho. Sa isang buong buwan ay binigay ko sa mama ko ang mga bagay na gusto niyang maranasan. Hindi bali nang mabawasan yung ipon ko, basta mapasaya ko lang si mama. At sa isang buwan ding yon, Sir Neb, ay nagkatotoo yung sinabi ng batang babae. Namatay nga si mama. Bangungot ang dahilan. Masakit sa amin ni Papa, pero kahit papano ay nagpapasalamat ako sa batang nagsabi sa akin ng taning ng mama ko. Naiparamdam ko kahit papano kay mama na mahal ko siya. At ang pinakamagandang regalo siguro ng kamatayan sa kanya ay ang kamatayang walang pagdurusa o sakit. Ilang beses ko pang nakasabay yung piping bata. Tumatabi pa rin naman siya sa akin. pero hindi na ulit siya nagsalita at nagbigay ng taning.